Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 września, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 880 nowych przypadków koronawirusa w Polsce, zmarło 20 osób. Prezydent Andrzej Duda odwiedzi dziś Ground Zero w Nowym Jorku. Nie pozwolimy na uruchomienie Nord Stream 2 bez zgodności z unijnym prawem, zapowiada europosłanka Anna Fotyga. Od wczoraj w Polsce zanotowano 882 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 20 osób. Najwięcej nowych infekcji było na Lubelszczyźnie i Mazowszu. Na oddziałach covidowych w szpitalach przebywa prawie 1200 pacjentów. Dzięki respiratorom oddychają 124 osoby. Polacy powyżej 50 roku życia i pracownicy służby zdrowia będą mogli zapisać się na przyjęcie trzeciej dawki szczepionki, gdy zostanie wystawione elektroniczne skierowanie. Warunkiem tego jest półroczny odstęp od pełnego zaszczepienia, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Skierowanie będzie wystawione zgodnie z kryteriami, które są zawarte w komunikacie, czyli z jednej strony to jest kwestia rocznika, a druga kwestia to jest upłynięcie pół roku, więc dopiero wtedy skierowanie będzie pojawiało się na internetowym koncie pacjenta, czy po prostu będzie wystawione dla danej osoby. Pierwsze skierowania dla nowych grup osób uprawnionych do przyjęcia trzeciej dawki powinny pojawić się na internetowych kontach pacjentów w ciągu 1-2 dni. Pogarsza się sytuacja epidemiczna na Ukrainie. Władze wprowadzają ograniczenia. Od jutra duża część szkół prawdopodobnie zostanie zamknięta. Ostatniej doby zakażenie wykryto u 6754 osób. Ponad 2000 trafiło do szpitali, 105 osób zmarło. Nad Dnieprem liczba w pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi stanowi około 11% społeczeństwa. Tymczasem rząd z powodu wzrastającej fali zakażeń postanowił, że od jutra otwarte będą mogły być tylko te szkoły, których 80% personelu poddało się szczepieniom. Jak informują lokalne władze, w obwodzie kijowskim zamknięta może być połowa szkół. Z kolei w obwodzie lwowskim takim ograniczeniom będzie podlegać 85% placówek oświatowych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda odwiedzi dziś Ground Zero w Nowym Jorku. Wizyta w miejscu największego zamachu terrorystycznego w historii będzie kolejnym punktem pobytu głowy państwa w Stanach Zjednoczonych. Prezydent położy wieniec pod drzewem przetrwania, jednym z symbolicznych miejsc na Ground Zero. Zwiedzi też pobliskie muzeum i będzie przy pomniku upamiętniającym niemal 3000 osób, które zginęły w zamachach z 11 września, mówi prezydencki minister Jakub Kumoch. Prezydent odda hołd ofiarom tego strasznego, straszliwego zamachu i spotka się z ludźmi, którzy świadczyli wówczas pomoc, którzy ratowali, funkcjonariuszami polskiego pochodzenia. Głównym punktem wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Nowym Jorku był udział w dorocznej debacie w ONZ. Dziś polski prezydent także spotka się z przedstawicielami ONZ oraz prezydentami Czarnogóry, Litwy, Łotwy i Estonii. Spór o kopalnię w Turowie zakończy się zdaniem wiceministra obrony Wojciecha Skurkiewicza porozumieniem z Czechami. Wiceszef MON podkreślił, że zamknięcie kopalni nie jest rozważane przez rząd. To bardzo jednoznacznie zostało wyartykułowane przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. To jest 7% rynku energii Rzeczypospolitej. Bardzo ważny element systemu energetycznego. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji i wcześniej czy później musimy się dogadać ze stroną czeską. Jestem przekonany, że ta kolejna tura rozmów przybliży nas do zakończenia tej trudnej sytuacji. Czechy złożyły do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę przeciwko Polsce w związku z przedłużeniem koncesji na wydobycie węgla brunatnego w Turowie. TSUE nakazał Polsce wstrzymanie wydobycia do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, a w poniedziałek nałożył na nasz kraj karę w wysokości 500 tysięcy euro dziennie za to, że kopalnia nadal działa. Nie pozwolimy na uruchomienie Nord Stream 2 bez zgodności z unijnym prawem, powiedziała europosłanka Anna Fotyga. Była szefowa MSZ zwróciła uwagę na działanie Gazpromu, który próbuje wymusić na Brukseli zgodę na uruchomienie rurociągu, wstrzymując dostawę gazu do Europy i windując ceny surowca. Jak podkreśliła Anna Fotyga, trzeba alarmować już teraz w obliczu pustych magazynów. Żeby nie doszło do takiej sytuacji, kiedy rządzący państw członkowskich Unii Europejskiej stwierdzą, że mniejszym złem jest dopuszczenie na rynek tego typu podmiotu. Będziemy robić wszystko, żeby tak się nie stało. To jest celowe działanie Federacji Rosyjskiej. Powinna Unia Europejska czym prędzej pomyśleć o sankcjach za tego typu działania. Budowa Nord Stream 2 już się zakończyła, ale by popłynął nim gaz, konieczna jest certyfikacja. Powinna ją także zatwierdzić Komisja Europejska. Procedura może trwać miesiącami. Tymczasem Gazprom planuje uruchomienie gazociągu 1 października. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Mam nadzieję, że satysfakcjonujące spotkanie z mistrzynią kierownicy. No, dziś dzień bez samochodu to też dobra okazja, by ten, kto może oczywiście przesiadł się do komunikacji miejskiej, na przykład do autobusu. Tak w drodze do pracy nie zauważyłem, żeby jakoś mniejsze korki były w Warszawie. Tak się zastanawiam, dziś właśnie dzień bez samochodu, a dlaczego nie wszyscy świętujemy dzień bez samochodu? Zachęcam do korespondencji. 2 2 7 3 telefonicznie, 3 3@polskieradio.pl mailowo i 71335 SMS-owo. Dlaczego nie świętuję dzisiejszy dzień bez samochodu? Zachęcam Państwa, bo te Państwa głosy oczywiście mailowe, telefoniczne i SMS-owe przede wszystkim współtworzą tę audycję. Zapraszamy. Nie muszę pytać, czy otworzysz, bo wiem, że jeśli zjawię się, to w progu będziesz stać. I zdejmę płaszcz podszyty lękiem, gdy przy mnie i przy nikim więcej twoja jasna twarz. Trzymałaś moją głowę, nie roztrzaskałam skroni o podłogę, póki co. Przed snem wypowiedz moje imię, czy będę wraz ze świtem, proszę nie, jeśli jestem już. Dlaczego nie świętuję dnia bez samochodu? Państwa sygnał być może odpowiedzią na pytanie, jak powinno być wyposażone auto przyszłości. W dniu bez samochodu jest odpowiedź pana Ignacego. 6-litrowy V8. Czyżby takie samochody już funkcjonowały? No, jeśli takim autem człowiek nie jest w stanie się nacieszyć przez cały rok, to i też dzień bez samochodu właśnie będzie świętował we wnętrzu takiego auta przyszłości. Mail, telefon, SMS. Zapraszamy. Teraz 21 minut po godzinie 11. Jak wcześniej wspominałem, odwiedzimy międzynarodowe targi, bowiem na tych targach i premiery, i nowości, i interesujące rozwiązania, przede wszystkim w czasie pandemii, co najważniejsze, bo tego w ostatnim czasie brak, spotkania biznesowe. To i więcej na międzynarodowych targach kolejowych Trako. Impreza rozpoczęła się wczoraj w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amber Expo w Gdańsku, a wydarzeniu towarzyszy też wizyta wyjątkowego pociągu Connecting Europe Express. Więcej Aleksandra Nietopiel. Targi Trako to wydarzenie branży kolejowej na wielką skalę. Można śmiało rzec, że wszystkie tory prowadzą w najbliższych dniach do Gdańska. Wystawców z 25 państw jest 500, mówi Paweł Orłowski z Międzynarodowych Targów Gdańskich. Ogromny sektor, myślę, że najważniejszy także jakby z punktu widzenia dzisiaj polityki klimatycznej, więc komunikacja zbiorowa. Spotkanie z branży z całego świata, nie tylko z Europy, także z Azji. A jeśli chodzi o nowości, premiery dwóch składów pociągów z napędem wodorowym. To jest tak, że tylko oglądamy, czy zaszczepiamy już na te nasze polskie tory? Oczywiście także zaszczepiamy. To partnerstwo międzynarodowe, inwestorzy zagraniczni, polscy. Tutaj spotykają się, tutaj poznają jakby nowe technologie, tu poznają nowe produkty, nawiązują relacje handlowe i często podpisują już także umowy handlowe. Wśród premier na targach pojawiła się już wspomniana kolej wodorowa. Pojazd dzisiaj oficjalnie zaprezentuje firma Alstom Constal. Jej wiceprezes Artur Fryczkowski wcześniej opowiedział o składzie. To jest pociąg bezemisyjny, czyli woda i para wodna. Parametry pociągu klasycznego. 140 km na godzinę, 300 pasażerów na pokładzie i 1000 km zasięgu. Czyli właściwie możemy mówić o tym, że w ruchu regionalnym ten pociąg może przez 3 dni jeździć bez tankowania. Co teraz stoi na przeszkodzie, że tych pociągów już teraz nie ma, nie widzimy ich, że jest ich więcej po prostu? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, więc nasi klienci muszą mieć odpowiednie środki zabezpieczone w budżecie, żeby taki pociąg kupić. Do tego oczywiście infrastruktura do tankowania samych pojazdów i cena wodoru, która no niestety musi na tyle atrakcyjna, żeby klienci chcieli ten pociąg mieć w swojej flocie i utrzymywać go w przeciągu tam następnych 30 lat. Ale zanim wodorowe składy wyjadą na nasze tory, jest nadzieja na to, że wcześniej uda nam się kupić bilet na wyjątkowy pociąg łączący wszystkie kraje Europy, Connecting Europe Express. Międzynarodowy skład gościł w Gdańsku w ramach targów Trako. Wyruszył z Lizbony 2 września, a 7 października zakończy trasę w Paryżu. W sumie odwiedzi 26 krajów, mówi Elżbieta Bielak z obsługi ekspresu. U kogoś w głowie powstała idea, że połączą wagony międzynarodowe i zrobią takie tournée po Europie. Czy to zda egzamin, czy nie. W międzyczasie są prowadzone rozmowy. Mamy nadzieję, że powstanie coś takiego. Ludzie... Taki pociąg łączący całą Europę. Fajna idea. Ludzie są zadowoleni. Pytają się już, ile bilety kosztują. No niestety, jak na razie, to my też takiej informacji nie mamy, bo to jeszcze nie jest rozstrzygnięte, czy to będzie jednorazowe, czy to będzie standardowa taka podróż. Pociąg odjechał z Gdańska wczoraj po południu do Białegostoku, a potem pojedzie do Słowenii. A targi Trako jadą dalej. Impreza potrwa do piątku. Z pewnością na te międzynarodowe targi kolejowe jeszcze będziemy zaglądać. Tak się zastanawiam, może przyszłość dnia bez samochodu, który będzie trwał przez okrągły rok, to na przykład przesiadka do pociągu. Dajmy na to, jak słyszeliśmy, wodorowego. Swoją drogą to bardzo atrakcyjne, tak mi się wydaje, dla fanów kolei, nie tylko tournée po Europie przez 26 państw. Co państwo na taką podróż właśnie? 24 minuty po 11. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe

dnie, gdy wezmę znów głęboki wdech nosem. Poczekam jeszcze jeden dzień, a potem ukołyszesz mnie. Gdzieś pomiędzy trwam. Znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment? To był tylko sen. Już po 11:30. Niezła historia. Profesor Tomasz Gajownik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam państwa bardzo serdecznie. Oj, temat dziś, że aż się boję, czy skończymy przed południem. Mam nadzieję. 22 września 1937 roku we Francji doszło do porwania przez sowieckie służby specjalne generała Jewgenija Millera, przywódcy antysowieckiej emigracji wojskowej. Jaki był obraz rosyjskiej emigracji politycznej właśnie w okresie międzywojennym? Bardzo zróżnicowana. Emigracja rosyjska, mimo że miała wspólnego przeciwnika, jakim był reżim komunistyczny, reżim sowiecki, sowiecki totalitaryzm, tak naprawdę wewnątrz była bardzo zróżnicowana, bardzo skłócona. Aspiracje różnego rodzaju, bym powiedział, konflikty wywoływane na podłożu i politycznym, osobistym, nawet ideologicznym, sprawiały, że ta emigracja nie była zjednoczona, mimo takiej zewnętrznej postawy właśnie jedności. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w tych kręgach wojskowych, białogwardyjskich dawnych, panowała, bym powiedział, większa jedność wynikająca, no co tu dużo mówić, z tego wojskowego drylu. I tutaj Sowieci podejmując działania, bo porwanie Millera nie było jedyne, de facto uderzali właśnie w te kręgi wojskowe jako najbardziej zorganizowane, zjednoczone i w jaki sposób rzeczywiście mogące stanowić zagrożenie dla Sowietów, chociaż takiego zagrożenia w latach 30. już praktycznie nie było. O takim zagrożeniu można by było mówić na początku lat 20. Więc to porwanie w 37 roku jest z punktu widzenia możliwości emigracji, oddziaływania na politykę międzynarodową taką antysowiecką, jest dużym zaskoczeniem dla mnie osobiście. Do dnia dzisiejszego się zastanawiam, dlaczego w ogóle się opłacało Millera porwać. No to były takie metody zwalczania przeciwników, którymi posługiwali się Sowieci, porwania, zabójstwa, tak jak w przypadku właśnie generała, jednego z przywódców białych? Tak, bo bardziej tak bym powiedział głośną postacią i o większej charyzmie był generał Kutiepow, który też został porwany z Paryża. Zresztą chciałbym zwrócić tutaj naszych słuchaczy uwagę na jeden fakt, a mianowicie sowieckie służby specjalne w ogóle nie obawiały się dokonywać porwań na terenach państw Europy Zachodniej. To też jest ciekawe, że najwięcej porwań osób z kręgów emigracji antysowieckiej miało miejsce właśnie w Europie Zachodniej. Niezła historia. Jak wyglądały wpływy sowieckie w Europie? Były bardzo duże. My do końca nie mamy pełnego obrazu ze względu na to, że sporo tych dokumentów jest utajnionych i ukrywanych na Kremlu, w archiwum prezydenckim, w innych archiwach czy fondach, tak zwanych zbiorach tajnych. Natomiast wiemy, że duża grupa znaczących polityków europejskich w okresie międzywojennym współpracowała z Sowietami. Po prostu Sowieci poza wywiadem politycznym, wywiadem wojskowym również stosowali metodę funkcjonowania agentury wpływu, o której my dzisiaj dużo mówimy w tym współczesnym kontekście, ale to nie jest wymysł ostatnich 10 czy 20 lat, tylko tak tak naprawdę co najmniej 100 lat. I wiemy dzisiaj, że na przykład we Francji, w Belgii, w Niemczech Sowieci mieli bardzo duże wpływy, jeżeli chodzi o agenturę właśnie osób, które czy rekrutując do swoich siatek agentury wpływu osoby wpływowe w kręgach politycznych, ale przede wszystkim ekonomicznych. Tutaj wiemy, że na przykład jeden z członków rodziny premiera Belgii, Julepa, był takim agentem wpływu i oddziaływał na swojego brata, więc to chodziło o brata. Więc naprawdę poza tymi porwaniami, poza morderstwami skrytobójczymi, specjalnymi komandami, które były wysyłane przez NKWD czy GRU, czyli wywiad wojskowy, również funkcjonowała agentura wpływu, która miała na celu wywoływanie działań korzystnych dla Związku Sowieckiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajewnik był Państwa i moim gościem. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Niezła historia. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make I still remember. 15 minut pozostało do południa. Świętujemy, nie świętujemy? Dlaczego nie gremialnie? Może wszyscy, może przez cały rok, może tylko dziś właśnie, w dniu bez samochodu? Ja bez samochodu. Ja świętuję od 5 lat. Chcieli ode mnie ubezpieczenia 1000 zł. Oddałem samochód na złom. Jestem szczęśliwy. Słychać w głosie. Szczęśliwy, zdrowy i środowisko zadowolone. Tylko gratulować. In my halo, even though it's painful, I'm prepared to lose. You know that I'd die for, I'd cry for. You know that I'd die for. Yeah! I keep holding my breath for America. Kwadrans 12, dziś dzień bez samochodu i to dobra okazja, by, tak jak już wcześniej mówiłem, ten, kto może, przesiadł się do komunikacji miejskiej, na przykład do autobusu, a ten z kolei autobus, jak się okazuje, może być prowadzony przez mistrza, konkretnie przez mistrzynię. W zajezdni autobusowej krakowskiego MPK odbył się konkurs na najlepszego kierowcę autobusu miejskiego, a została nim pani Monika Kasiak, która jest naszym gościem. Dzień dobry, witamy w Trójce. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Po pierwsze, gratulacje bycia tym najlepszym, tą najlepszą kierowcą. Dziękuję bardzo, to tylko tytuł. Nie uważam się za najlepszego kierowcę. Tym bardziej, że autobusem krakowskiego MPK jeździ pani od roku, to prawda? Tak, dokładnie. Ale wcześniej jeździła pani oczywiście ciężarówkami z naczepami, więc to nie jest tak, że hop, siup i już. Tak, to nie jest tak, że puściłem się na głęboką wodę. Natomiast powiem, że odkryłam właśnie nową pasję, którą są autobusy i nie zdawałam sobie z tego sprawy, że aż tak będę lubiła tym jeździć. To znaczy, że wcześniej nie świętowała pani dnia bez samochodów komunikacji miejskiej? No nie, nie świętowałam. Jakie to uczucie? Byłam może wtedy poza granicami. A, rozumiem, no tak. Dłuższe trasy poza granicami. Jakie to uczucie być najlepszym kierowcą miejskiego autobusu? Podejrzewam, że duże wyróżnienie, tak jak autobus. Dobrze liczę? 10 ton, 12 metrów długości? Tak, dokładnie. Jakie to uczucie, pani Moniko? No, uczucie jest miłe, kiedy ktoś cię docenia i dostajesz taki tytuł, aczkolwiek no, powtarzam, że ja nie czuję się jako najlepszy kierowca, to tylko tytuł, a że akurat mi się udało, no to myślę, że opanowałam stres do poziomu takiej zdrowej motywacji, dlatego mi się udało. A na czym polegały zawody? Zawody polegały na wykonaniu slalomu, gdzie w autobusie był talerz z piłeczkami. Ten slalom należało wykonać tak, aby piłeczki nie wypadły z tego talerza. Również precyzyjny najazd na zatoczkę autobusową, cofanie. Również mieliśmy zasłonięte liczniki prędkości i musieliśmy w tak zwaną strefę zamieszkania na wyczucie jechać 20 na godzinę. Również mieliśmy przy lusterku taką sztycę, którą należało zdjąć ringa, który znajdował się na czymś rodzaju masztu. Nie zatrzymać się również precyzyjnie, tak aby nie wypadły te piłeczki na... No właśnie, kilkukrotnie użyła pani słowa precyzyjnie. To tak się zastanawiam, jaka była tolerancja błędu przy takim autobusie przegubowym? Przy cofaniu, przy jeździe? Nie, bo myśmy jeździli akurat solówkami, tymi krótkimi, nie jeździliśmy przegubowymi. Znaczy precyzyjnie, no z reguły no, kierowcy jeżdżą precyzyjnie. Jechać tak, aby wszystkim było wygodnie, aby nikt się nie wywrócił. Starają się przewidzieć, co się dzieje na drodze, jednak nie zawsze się to udaje. W związku z czym tutaj apeluję do pasażerów, aby bardziej czynnie brali udział w tym, co się dzieje wokół nich, a nie patrzyli w telefony komórkowe i mocno trzymali się po ręce. No właśnie, co kierowca autobusu, ten najlepszy kierowca, ma do powiedzenia, do przekazania pasażerom? Czyli innymi słowy, co kierowców autobusów najbardziej denerwuje w pasażerach? Najbardziej, no właśnie to, że używają tych telefonów komórkowych, nie patrzą uważnie na to, co się dzieje wokół nich, bo tak jak mówię, w sytuacji, gdy czegoś nie przewidzimy i musimy gwałtownie zahamować, to oni choć trzymają się tej poręczy, skupiają uwagę na tych telefonach i w momencie gwałtownego hamowania nie są w stanie szybko zareagować, więc przeciwnie, ratują telefony niż siebie. No i jeszcze mało tego, kierowca autobusu musi o tym myśleć, także o tych pasażerach, nie tylko o tym, co dzieje się przed autobusem. No tak, dokładnie, dlatego my nigdy nie hamujemy, jakby to powiedzieć, bardzo od razu gwałtownie. Co jest najtrudniejsze w pracy kierowcy autobusu miejskiego w Krakowie? Zresztą jak w innych dużych miastach w Polsce nie jest łatwo sprawnie się poruszać. To jest najtrudniejsze. No, duży ruch na pewno. Wydaje mi się, że no, same utrudnienia, roboty drogowe. Właśnie teraz będę miała taką linię, mogę tutaj chyba przytoczyć, gdzie linia 123, gdzie na jej trasie postawiono różne balustrady, pachołki i ja będę teraz jeździła autobusem przegubowym i czasami drogowcy w taki trochę nieprecyzyjny sposób ustawiają te bramki, pachołki, że my musimy się bardzo gimnastykować jako kierowcy autobusów przegubowych głównie. No właśnie, za kilkanaście minut zaczyna pani służbę. Na jakiej linii będzie można panią spotkać za kierownicą? Pogratulować, pomachać? No właśnie dzisiaj dokładnie 123. Jak pasażerowie reagują? Młodsi, starsi? Tak myślę jeszcze, teraz może już nie, ale pewnie kilkanaście lat temu to budziło powszechny zachwyt i zdziwienie. O, to taka drobna kobieta siedzi za kierownicą wielkiego autobusu. A teraz jak reagują? Znaczy dokładnie, dawniej może to było mniej takie powszechne, ale teraz owszem, zwracają uwagę, nawet bym powiedziała, że są bardzo mili, bo czasem ktoś podejdzie do mnie i powie mi, że no fajnie się z panią jechało, dziękuję, podziękują za drogę, także jest bardzo, bardzo fajnie, bo wcześniej pracowałam z trudnym klientem bardzo i nie byłam z tego powodu zadowolona, bo nieraz byłam wyzywana. Dlatego jeżdżąc autobusem, pomału wraca mi wiara w ludzi. O, i tego się trzymajmy. Raz jeszcze serdeczne gratulacje tytułu najlepszego kierowcy autobusu miejskiego po zawodach, które odbyły się w krakowskim MPK. Naszym gościem była pani Monika Kasiak. No i przyjemnej służby dziś na linii 123 w Krakowie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego także dziś, bo to tak, no, mówimy dzień bez samochodu, ale także zachęcając do korzystania z komunikacji miejskiej. Kto w Krakowie, ten jako żywo. Linia 123 i proszę się trzymać poręczy, jak słyszeliśmy, nie tylko gapić się w telefon, ale także słuchać, oglądać, rozglądać się dookoła tego, co dzieje się właśnie wokół przed autobusem. To dla poprawy bezpieczeństwa, jak słyszeliśmy, nas wszystkich. A wszystkim kierowcom autobusów miejskich, zresztą tramwajarzom motorniczym także życzymy punktualności. Za kółka wielkiego mobilka gorące pozdrowienia dla pani Moniki. Trzeba przede wszystkim kochać jeździć. Mimo wszystko to jest najważniejsze, mimo trudnych warunków objazdów czy remontów. Z pozdrowieniami od pana Artura i szerokości wszystkim zmotorynkowanym. Za 6 minut w samo południe serwis informacyjny Trójki.